حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنج و الم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنج و الم لایا کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، یہ ہے دربار آقا ہے دربار آقا کا یہاں ملتا ہے بے مانگے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے رازے پر، ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے رازے پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، محمد مصطفیٰ کی شان رحمت تو ذرا دیکھو، محمد مصطفیٰ کی شان رحمت تو ذرا دیکھو، ستم سہتے تو ہے لیکن ستم دھایا نہیں کرتے، ستم سہتے تو ہے لیکن ستم دھایا نہیں کرتے۔ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، یہ بے پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے، یہ بے پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے۔ ندامت ساتھ لے کر حشر میں اے آسیو جانا، ندامت ساتھ لے کر حشر میں اے آسیو جانا، سنا ہے شرم والوں کو وہ شرمایا نہیں کرتے، سنا ہے شرم والوں کو وہ شرمایا نہیں کرتے۔ اگر ہو جذبہ صادق تو اکثر ہم نے دیکھا ہے، اگر ہو جذبہ صادق تو اکثر ہم نے دیکھا ہے، وہ خود تشریف لے آتے ہیں تڑپایا نہیں کرتے، وہ خود تشریف لے آتے ہیں تڑپایا نہیں کرتے۔ جو ان کے دامن رحمت سے وابستہ ہیں اے حامد، جو ان کے دامن رحمت سے وابستہ ہیں اے حامد، کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے، کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے۔